ga nu even stoppen met praten, want ik kan niet eten en praten. Dus nee. Jullie moeten nu even met elkaar praten. Oh, er zit er nog een. Ja, we hebben radio stil. We hebben radio stil. Maar je moet wel eerst wachten. Nee, kijk je er weer af. Ik wil wat leuks vertellen. Vind ik nog wat leuks vertellen. Ja. Ja. Ja, dat is goed. Wat heb je gedaan vandaag? Wat goed gedaan vandaag. Ik ben een doggy style geweest. Eten met je hond. Ja, het klinkt enger dan het is. Ja, je laat maar gewoon zitten. Ja, je hoeft zeker niet, gebukt te staan. Je wordt niet genaaid waar je bij staat. Ja. Maar het is wel gezellig. Het is, ja, het is erg gezellig. Je zit hier eigenlijk te eten met iedereen gezellig. Je zit hier eigenlijk te eten met iedereen die je werkt. Ja. Of gewerkt heeft. Of nog wil werken. En de radioreporter, de razende reporter die nu zelf aan het eten is. Ja, als je nu eenmaal die rollen weet. Dus eigenlijk is de raas van de reporter een beetje uitgeraasd. Ik zou dit heel graag in ADR willen. Ja. Bijvoorbeeld twee grote rollen. Zoeken jullie even een leuk muziekje op voor de radio? Zoeken jullie even een leuk muziekje op voor de radio? Foto's gemaakt van de... Ja, dat zie je toch niet op die camera? Op die microfoon. Kan je het zien? Ah, ja, leg jij het even uit wat je ziet. Ja, het zijn een beetje burlesque. Ja. Ja. En hoe heet het? Ja, dat hebben we... Richard, kom op. Vertel. Wat je nog ja, maar die weet ik niet. Ja, weet je, dat mis je gewoon als je niet bezig bent. Dat zie je het allemaal niet. Dat zag ik vorige keer, want er gebeuren heel veel dingen. Als je bezig bent, let je er niet op dit soort dingen. Als je ziet met honden. Lekker dat klooien met z'n ja. Je bent eigenlijk meer met die mensen bezig, zeg maar. Met de sfeer. Ja, omdat je ze moet serveren. Ja, ja. Als dat je aan de honden. Bezig ben je, ziet wat gebeurt. Ja, moet je straks in shifts werken? Nee. Ja. Straks moet je in shifts werken, dan doe jij gewoon een toetje. Oh ja, dat heb ik ook. Ja, en het is zo lastig als je denkt van, oh ik wil even pak melk kopen. Nou, dan moet je eerst je hondenhuis brengen. En dan... Er zit een ringetje aan het voordeur. Ja, maar weet je, ik ben zo bang dat ik wil toch nog even kijken. Hij heeft een hele dure hondfoto, want die vind ik leuker. Ja? Ja, die witte nee, ik heb een leven. Nee, ook een maaltijd. Waar heb je dat dan? Waar heb je dit dan? Waar heb je dit dan? Ik wil even niet verschillen. Ik wil als maar je in je lekker kan. Ik wil even staan. Ja, de rijden is. Ze kunnen eten, maar dan moeten ze later mee eten. Ze hebben niet terug. Ze kunnen wel om 6 uur van alle dingen eten. 6 uur van alle in de microfoon praten? Ja. Ja, potverdikke man. Ja. Altijd, ja. Je kan niet je peuk op de grond gaan. Nee, maar dat weet ik. Maar ik was zo in de luisteraar. Het is die foto. Hun hebben daar een goed gesprek, maar dat is een beetje te verder. Maar dat heb ik gisteren gedaan. Ja, ik heb gisteren niet heel veel. Ik ben, voornamelijk ben ik in mijn tuin wezen rausen. En ik heb ongeveer 12 vierkante meter aan braam weggeknipt. Dus, ja, het is... Ja, maar ja, je hebt geen vervoer. Ze zijn nogal... Ik woon naast het station, dat is zeg maar 10 minuten van het pontje. Kijk, dat is smakelijk. Zeg maar als je het pontje pakt. Ja, dat is hoog, want het toch? Als je dit doet, ja, vanuit met de fiets 10 minuten van het pontje. Want wat ik zeg, ik woon naast het station. Ik kom met de bakfiets. Ja, prima. Ja, ook wel even een klein beetje een mooie kleding. Maar ik kan het ding even niet omdraaien. Oké. Want de grond van de Green Drive, lieve luisteraar, moet gered worden. Ja. Ik kan het niet alleen. Hebben ze hier grond? Hebben jullie grond nodig? Nee, vruchtbare grond. Ja. Aarde, vruchtbare grond nodig. Ja, heb ik gehoord, ja. Je moet geadopteerd worden. Zij heeft al meegenomen, hier in die bak, hè? Oké, zus. Hij heeft al meegenomen twee grote zakken hier in die bak, waar die plantjes nu in staan. Dat is van de Green Tribe. Ja. Maar ja, waar moeten we nog meer gooien dan, weet je, zeg je? Grotere bakken kopen. Vanmiddag nog 10 potten bij mijn vuilniszak. Ik haal altijd plantenpotten, kun je gewoon gratis afhalen bij de containers. Ja. Wat ik dus doe, is ik haal alle plantenbakken die bij de containers gezet worden, die voor de herdistributie, die neem ik allemaal mee. En die zet ik bij mij op de hoek en dan gooi ik er grond in en zaadjes en dan gaat het groeien. Ah, dus als je volgende keer nog wat potten tegenkomt, want in Zaandam mogen ze niks langs de kant zetten, en je fietst naar mij om bramen te halen, neem dan wat potten mee. Weet je wat ik doe? Kleine potten heb ik nodig. Als je ook eens lenen, dan ga ik eerst even wat grond in mijn huis brengen, want ik heb echt nodig. Dan ga ik rondfietsen, als dus ik genoeg potten heb om naar Zaandam te gaan. En dan kom ik naar Zaandam met al die potten. Om de bramenstruiken, ja. Ja, dat is goed. En ik heb met name wat kleinere potten nodig. Van die joekels heb ik. Oh, kleinere, oh, dat komt goed uit. Ja. Die passen beter. En het is natuurlijk als je een relatie krijgt. Haak nog, wat vroeg je wanneer ben ik er? Haak het nog. Je vroeg wanneer ben ik waar? Daar. Wanneer kan ik langs? 100 jaar. Ja. Regelmatig. Nee, dat is geen regelmatig in mijn leven. Nee, dat zou heel ongezond zijn. Nee, het enige wat ik heb is dat ik 5, 8, 9, 11 en 12 juli moet ik 2 uurtjes auto rijden. Rijles. En daaromheen heb ik vrij. Maar ik zei al, weet je, als je dan, als je bijvoorbeeld, het is ook lastig omdat je een shift hebt gegeven. Ja, dus dan moet je even appen. En, als ik een volle pakje aankomen, twee keer helemaal ja. In principe ben ik er meestal wel. Veel meer rug. Zal ik eigenlijk... Ja, het is mooi weer, het is hartstikke lekker. Ja, maar dan zal ik... Ja, ja, precies. En zeker nu mijn tuin steeds meer vrije oppervlaktes krijgt. Ja, toen ik net in mijn tuin, toen ik voor het eerst in mijn huis ging wonen, toen dacht ik dat ik een tuin had van 2x3. Maar ik blijk een tuin te hebben van 3x10. Snap je? Precies, dus nu daarom ben ik zo wild in mijn tuin aan het knippen. Kijk, en vorig jaar, er zitten heel veel bramenstruiken. En vorig jaar had ik zoiets van, nou, ik laat ze, want dan heb ik lekkere bramen. Maar er komen helemaal niet zulke goede bramen vanaf. Ik ga wel een deel uitgraven, want het is echt een woeker.